بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. أسكر زاجي تكف كما كويديت tunaendelea na kitabu chetu alwajibat almutahatimat almaarifa almutahatimat almaarifa ala kulli muslimin wa muslima. Leo insha Allah tumefikia sehemu ambayo kwamba ni muhimu sana, baada ya kumaliza shuruti za la ilaha illa Allah, leo tuingilia mambo yanayochangua Uislamu, mambo ambayo yanabatilisha Uislamu. Na Sheikh rahimahullah amesema mambo kama 10 hivi, ambayo wao wasema kwamba ndio ulama wameafikiana, lakini zaidi ya hivyo, ni zaidi ya hivyo. Na galiban unaona kwamba watu wanakimbilia sana kujua mambo ambayo yanaochangua udhu, lakini umeghafilika kwamba kuna vingine ambavyo vinachangua Uislamu wenyewe, mpaka akawa mtu hana dini. Kwa hivyo ni muhimu mambo kama haya vile vile tuyachungulie, tuyajue, tuwafahamu mambo kama haya katika dini yetu. Kwa hivyo Sheikh ameweka unwani, anasema kwa nawaqidhul Islam, mambo yanayochangua Uislamu. Asema Sheikh rahimahullah, i'lam anna nawaqid al-islam 10. Jua ewe Muislamu, mambo yanayochangua dini ya Kiislamu ni mambo 10. Haya mambo yakipatikana moja katika mambo haya 10, mtu ashatoka katika Uislamu, akiwa hatojipatiliza haraka sana akarudi akatubia, atakuwa yuko hatarini. An-nawaqid ni mambo mengi yanayochangua Uislamu, ni jam'u naqidhin, ni wengi wa jambo linalochangua Uislamu. Wanakadhu fil asli, kutangua au kubatilisha katika asli ya lugha ya Kiarabu ni halul mubrami wa ifsaduhu, ni kuvunda itifaq, mafikiano, makubaliano na kuharibu. Watu wanapopatana katika jambo fulani, pengine kibiashara au mengineo ambayo kwamba yafaa watu washikamane na wafikiane kufanya jambo kama lile, inapo batilishwa ile itifaki kaondolewa na ikaharibiwa, ndio man maana halul mubrami wa ifsadu. Man naqada man naqadtu shay'a, tamko hili tatakuwa kutokamana nimechangua kitu. Idha afsatuhu, nikikiharibu kile kitu. Naqadtu hadha shay bi'ana kharrabtuhu wa afsatuhu. Fa nawaqidu al-islam, mambo yanayochangua uislamu, hiya mufsidatuhu wa mubtilatuhu, ni mambo yanayoharibu uislamu, ni mambo ambayo yaharibu uislamu. Mtu anakuwa hivi sasa muislamu, baada ya muda tu anakuwa si muislamu, pengine kwa tamko moja tu ametamka au kwa tendo fulani ambalo amelifanya akawa si muislamu tena. Alati mambo ambayo kwamba mata taraat alayhi, wakati inapomzukia mtu jambo kama lile la kuharibu uislamu, afsadathu, inaharibu ule uislamu wake. Wa ahbatat al-amala, matendo yake yote mazuri aliyofanya hupomoka. Hata kama ulifanya ibada miaka yako yote kwa kufanya hili jambo ambalo lachangua uislamu katika haya mambo 12 ya ziada ambayo wanaosema, basi huenda amali yako ikatanguka kabisa na ikapomoka. Wasara sahibuhu min almuqalladina fi an-nar, atakuwa yule aliyofanya matendo kama yale ni miongoni mwa wenye kuwekwa motoni milele. Wal iyadu billah, twajikinga na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mambo kama haya. Kwa hivyo mambo ambayo kwamba yachangua Uislamu, namna wanavyoeleza ulama wetu, ni mfano huu ambao wameandika katika sherehe ya kusherehesha kitabu kadogo hiki. Idha dakhala fi taharati afsadaha wa abtalaha. Ikiwa imeingia kitu cha kuharibu udhu, ambao ni jambo la kuchangua udhu, basi huharibu ile udhu na hubatilisha. Itabidi lazima mtu atawadhe upya. Aenda katawa. Mathalan, mtu ametawadha, pengine akatokwa na pumzi. Na anayakini kwamba katokwa na kitu, ni wajibu wake mtu kama yule kwenda kutawadha tena na kufanya upya udhu, wala itakuwa hata akasali sala yake haitokubaliwa. Allahumma, kama amesahau ya kwamba yeye udhu yake imetanguka na kitu kingine, hiyo hukumu yake ni mbali. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye kwamba ambaye ni amefanya jambo la shirki ambalo linalochangua Uislamu, mfano wake ni mfano wa mtu aliyetawadha akazukiwa na hadath, yani kavundikiwa na udhu kwa sababu moja katika zile sababu inayofanya mtu awe hana udhu tena. Kwa hivyo udhu inabatilika. Na vile vile naqidh kiingia katika Uislamu inavunda, kama Uislamu wako kama inavunda hadath udhu. Asema wa'alam, jua ewe Muislamu, kalimatun yuta biha lil umuri al muhimma, asema Sheikh, ni neno laletwa kwa kutaka kuwajulisha watu jambo ambalo kwa ni muhimu sana. Mtu akwambia i'lam, ni fi'lu amri, manake ni tamko ambalo latamkwa wakati ambapo kwamba mtu ataka kuwazundua watu katika jambo ambalo ni muhimu sana katika dini yao au katika imani yao. Wa ma dhakarahu almuallifu huna, na yale aliyotaja mtungaji hapa, haqiqun, ni bora bi an yuhtama bihi, ipewe maanani, itiliwe umuhimu kabisa, ghayat alihtimam, upewa kutiliwa maanani. haya maneno ambayo kwamba atakayotaja shekhe baada ya kusema tamko hili la kumtanabahisha muislamu juu wa muislamu, basi ni mambo ambayo kwamba atakana waislamu waipe umuhimu mkubwa sana. Jambo la kuchangua uislamu si jambo sahali, ni jambo hatari sana. Fayajibu ala kulli mukallafin, ni wajibu kwa kila muislamu alibalighi mwenye akili, kila muislamu alibalighi mwenye akili, taalumuha, kujifunza hivi vitu. Lazima ajifunze mambo yanayochangua uislamu, kama vile tunavyojifunza mambo yanayochangua udhu, na inakuwa muhimu sana, kwa kuwa huwezi ukayatimiza ibada yako ya sala bila udhu. Na hivyo hivyo mambo haya huenda yakakufanya usiwe muislamu, na ibada ya mtu ambaye kwamba si muislamu haitokubaliwa, haitokubaliwa. Sharti ya mtu ibada yake kukubaliwa ni uislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, waqadimna ila ma'amilu min amali faj'alnahu haba'a manthura, tukayachangulia yale matendo aliyofanya tukayapeperusha na upepo. Kwa hivyo hata ukafanya kitu gani kizuri, madamu ule uislamu wako umechanguka, hata ukafanya kitu gani haikubaliwi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima uwe na tahadhari kubwa sana na mambo kama haya yanayochangua uislamu, hata usije ukafanya kazi isiyokuwa na natija. Liyahdhara minha, ili awe na tahadhari na mambo haya. Wayamana alwuqu'a fiha, na asalimike kuingia au kupatwa na jambo moja katika haya mambo ambayo kwamba yachangua uislamu biidhnillahi ta'ala, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu mtu ajifunze mambo kama haya, na awe na tahadhari sana, awe na hofu sana juu ya mambo kama haya. Ulamaa wasema ukitaka kuelezea watu kitu ili kile kitu kifahamike haraka sana kwa wale unawaelezea, hupigiwa kile kitu mfano kinyume chake. Sasa ukitaka kumuonesha mtu mrefu naye, umpigie mfano wake kitu kirefu, au umpigie kinyume chake, mtu hufahamu haraka sana. Ndio hapa shekha asema, leta ubeti moja ya shairi, asema: wadhiddu yudhhiru husnahu dhiddu wa bidhiddiha tatabayyanu al-ashya. Wadhiddu, kinyume, yudhhiru, inadhhirisha, husnahu, uzuri wake, dhiddu, kinyume chake. Ukitaka kujua uzuri wa kile kitu, kinyume chake ndio kinadhihirisha ule uzuri wake. Wa bidhiddiha, na kwa kinyume chake, tatabayanu alashyau, vitu vinakuwa wazi kabisa. Mtu anafahamu, ufahamu njema kabisa, haimtatizi. Mathalan ukaambia muislamu, kinyume chake ni kafiri. Mwenye akili, kinyume chake mwendazimu. Atafahamu moja kwa moja mtu, na maana itakuwa wazi zaidi. Wa illa, ikiwa si hivyo, falmuslimu kad yakau fiha, muislamu huenda akafanya mambo haya yanayochangua uislamu, wa huwa la yashuru, hali ya kwamba yeye hata hatambui kamwe kwamba amefanya nini, jambo ambalo kwamba linalochangua ule uislamu wake, haelewi. Madamu hajui, aweza akafanya jambo kama lile. Kama huwa maalumun min kathirin mimman yad'i al-islam, kama ilivyo jambo hili maarufu sana na imetangaa sana kutokamana na wengi wanaodai uislamu kwamba wao waislamu, lakini ukaona wana mambo mengi ambayo yachangua uislamu, pamoja na kwa yadai nini yeye ni muislamu. Kwa hivyo haelewi kwamba kuna baadhi ya mambo aliyofanya yeye kwa sababu yake ule uislamu wake umechanguka, na yeye hajitambui kabisa. Tayeb, sema hususan fi hadha zamani, hasa wakati wetu huu. Wakati wetu huu mwanadamu aweza akafanya mambo mengi sana ambayo yachangua usafi. Basi na kuelewa kabisa sababu kusoma hasomi, kusikiza hasikizi, kujishughulisha hajishughulishi. Kwa hivyo huenda akafanya jambo la kuchangua Uislamu na huko akiona huko katika usawa. Ah, mimi hivyo nilivyofanya ni sawa tu, hakuna tatizo. Na hilo ni jambo ambalo kwamba ni hatari sana. Asema hasa hasa katika zama zetu. Alladhi zama ambayo kwamba qalla fihi al-ilmu sahihu an-nafi. Ni kuchache mno kupatikana elimu sahihi yenye manufaa. Watu wasoma. Msikiti masha Allah yajengwa. Vitabu vatungwa. Kila kuchapwa walimu huzidi. Lakini je, swala ni kwamba yapatikana elimu sahihi kwa mfumo ile aliyofundisha inawafikana na mfumo ule aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au watu wasoma kusoma tu, na kusoma kusoma ndio sana kuliko kwamba mtu yuwasoma kwa mfumo ile aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufikisha ujumbe wake kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo elimu sahihi hakuna. Kiwa leo mathalan anasomesha mtu katika mshtama wa Kiislamu, yeye ndiye mvundaji mkubwa wa dini, yeye ndo anapiga vita dini. Sasa Uislamu utaenea na utafahamika namna gani? Mtu anayokuambia mathalan anakuambia kwani kuna maana gani, kuna dharura gani ya watu kusomeshwa tauhidi hali wamezaliwa na tauhidi wa akizaliwa zaliwa na Fatma na Abdullah akaa katika mji wa Kiislamu, kuna maana gani kufundishwa tauhidi? Kuna maana gani kufundishwa tauhidi? Hii ndio lugha. Lakini jambo la ajabu, hao hao ambao wanazingatiwa kwa na mashehe wenye vilemba vinene, wao hawaelewi. Je, hawa nao watawaelewa haya ambayo yanatakana aelewe? Haelewi bila shaka. Sababu ni sasa kufunga watu mwache, unakuta kutotaka kwamba watu wafahamu Uislamu wao. Wakathura fihi aljahlu, zama zetu imeenea ujinga, bali hupigiwa ngoma haswa. Sababu ni hiyo nilokupigia mfano wake, mfano kwamba ni nani anaweza akawa yuwaelewa Uislamu na utukufu na utendakazi wa Allah akakataza au akapiga vita watu wanaoelekeza watu katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu na kuonyesha waja wa Mwenyezi Mungu uwezo na utendakazi wake? Wapo watu hao? Kwa nini aljalu aziruhu wapeni udhuru watu kama hao? Fala haula wala quwwata illa billah. Fala haula, hatuna hila ya kuepukia yale tunayotaka, wala kuwa wala hatuna nguvu ya kutanda yale tunayotaka, illa billah, illa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio ya. Na ikiwa ataka kuyajua haya, zungumza na watu, tangamana na watu, utajua. Wa qawlu Sheikh rahimahullah, neno la Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alamrehemu asema innaha ashara, kwamba mambo yanayochangua Uislamu ni mambo ngapi? 10. Asema almuradu huma takwa ya Sheikh ni nini? Almujma'u alaiha. Ni mambo kumi ambao ulama wa Kiislamu wameafikiana. Ni mutafaq alaih. Ni mambo ambao ulama wa Kiislamu wameafikiana ya kwamba mambo haya 10 yachangua Uislamu wa mtu. Leo atafanya moja katika haya mambo 10. Wa ila ikiwa si hivyo, basi fa yaktharu min dhalik, ni nyingi zaidi ya hiyo, zaidi ya 10. Na unaporegea katika vitabu wa fiqh katika babu ar-ridda, utaona ya kwamba mambo mengi sana, mambo ni mengi sana. كما يذكره الفقهاء وكما نوتاج علماء الفقه في كل مذهب كتك كل مذهب في باب حكم المرتد ملانغو إنويلزي حكم يا يولي عناي ينسوا كتك دينيك إسلام أنا يكفر مرتد النان هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه مرتد نولي أم بيقوان بالقوام إسلام halafu akajinasua katika Uislamu baada ya kuwa Muislamu akaingia upande mwingine akawa mkafiri sasa. Nasallallahu alafiyata wa salamata lana wa lilmuslimin. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya na atupe usalama sisi na Waislamu wote kusalimika na mambo kama haya. Jambo la kwanza ambalo linalo changua Uislamu akhi al-aziz barakallahu fik lihifadhi ash-shirku fi ibadatillah ni shirki wa jambo la kwanza linalo changua Uislamu ni shirki ash-shirku jambo ambalo kwamba Uislamu anapozungumziwa husinywa jamani ni shirki kwenda tu bala gani hizi sisi Waislamu bwana haya alikuwa atakana kwenda kuambiwa wengine wallahi sisi ndio tunahitaji zaidi kuliko wale ambao kwamba hawako katika dini yetu sisi tunahitaji zaidi kufundishwa dini yetu ili tuwe Waislamu wa kisawasawa kuliko watu wa nje ambao kwamba hawana habari na Uislamu ashirku fi ibadatillahi ta'ala kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada wa hadha mima ammat bihi albalwa ni jambo ambalo kwamba limeenea balaa yake balaa ya jambo kama limeenea shirki imeenea katika ulimwengu wa Kiislamu lakini la moja ana namna yake kumshirikisha nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na shirki ni kinyume na vile wanavyofahamu wengi katika Waislamu. Wengi katika Waislamu wafahamu shirki ni kuabudu sanamu. Kama walivyokuwa Makuraishi wakiabudu kina Lata na Uzza na Manata. Wao waona hivyo. Lakini kutukua haki ya Allah kumpa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwao si shirki. Mathalan unapokwenda kwenye kaburi mathalan ukamlalamikia ule bwana au ukagagaa kwenye kaburi na ukamshtakia kwamba mimi nimefanywa kadha na kadha na kadha haoni kwamba jambo kama lile ni shirki na ni shirki kwa sababu haoni kwamba ile kaburi kwa ni sanamu au akaenda kwenye mti mkubwa hivi yenye kivuli akafanya mambo yake ya kiini macho pale na akawafahamisha watu mambo kama yale katika yale ibada ambayo kwamba humfaa mtu katika dhiki basi vile vile akiambiwa jambo kama lile ni kosa ona kwani huu mti ni sanamu si sanamu kwa hiyo watu wanafahamu kwamba kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni kuabudu sanamu na sivyo shirki ni kutukua haki ya Allah ukampa asistahiki ndio shirki Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratu An-Nisa aya 116 Allah asema Inna Allaha la yaghfiru Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasamehe hasamehe kabisa qattu Mungu hamsamehe mhamsamehe mtu ambaye kwamba alomshirikisha Inna Allaha hakika Mwenyezi Mungu la yaghfiru hasamehe an yushraka bihi kushirikishwa na kitu hasamehe kabisa ila akitubia mtu kutokamana na kosa kama lile la shirki hali ya kwamba yuko hai Mwenyezi Mungu atampokea lakini awe ni mwenye kutubia baada ya kufa na toba itakubaliwa haitakubaliwa Mtume asema inna Allah yakbalu taubata abdi ma lam yugharghir mja toba yake kukubaliwa kabla haikufikia roho kwenye gorombo wajua gorombo anaanza kusikia kukoroma kurr hapo atasamehewa lakini shafika hapo hakuna kusamehewa tena hakuna tena kusamehewa tena kwish kabla utubie wache makosa unayofanya mwanadamu. Wayaghfiru ma duna dhalik, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asamehe madhambi yaliyo chini ya shirki, liman yashau, kwa atakaye, kwa yule atakaye, sio kwa Mwenyezi Mungu amsamehe mtu tu basi na kumtaka asamehewe, la atake yeye asamehewe. Kwa hivyo hapa utaona Sheikh ameanza iftada rahimahullah ta'ala hizi nawaqid. Sheikh ameanzia kutaja haya mambo ya kuchangua Uislamu al-ashara 10 bishirki. Alianzia kwa shirki. Na shirki ni dhambi kubwa sana ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ni katika zile saba al-mubiqat, katika madhambi saba yanaoangamiza mtu. Mmoja ni shirki. Ya kwanza ni shirki, na pili ni uchawi. Na haya ndio mambo yetu haya. Hadha daidanuna. Mtu ambaye kwamba hajui uchawi sasa basi atakuwa hana maendeleo. Mtu ambaye kwamba hatomshirikisha Mwenyezi Mungu hatendekewi. Ndio ukaona kwa mwanadamu sangine yuwakaa akaona vidole vitano vyote ana nini? Ana nini? Pete. Kila pete ina rangi yake. Kile kichwa cha pete kila mmoja ina rangi yake. Moja rangi ya samawati, moja blue, moja yo, zote zafanya kazi. Wewe waona zimevaliwa tu hivi? Hapana. Wewe utajua kwamba inafanya kazi iponyoke moja, utasikia ule bwana anavolalama. Bwana, Allah inatoa pesa bwana. Bwana, mambo yangu yamekuwa mabaya kabisa bwana. Sijui watoto pengine wameipata pale chooni wakaitupa, sielewi. Alalama kwa nini? Pete si tele tu kanunue. Una nini kwa? Pete si chuma tu. Kanunu. Mbona walalama? Kuna kitu. Fishai. Kwa hivyo mambo ameanzia Sheikh rahimahullah katika mambo yanayochagua Uislamu, la kwanza ni shirki. Kwa nini sasa ameanzia shirki Sheikh? Li'annahu a'zamu dhanbin 'usiya Allahu bihi. Ni dhambi kubwa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameasiwa kwayo. Hakuna dhambi kubwa mwanadamu yuingia kumuasi Mwenyezi Mungu zaidi ya shirki. Hakuna. Hakuna baada ya shirki kitu. Baada ya ukafiri kuna kitu? Hakuna. Upeo wa madhambi ni shirki na kufa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile alivyoipangilia, ndio ulama na wakaipangilia kufuatia masala kama yale, kwamba shirki ni dhambi kubwa sana isiyokuwa na mfano katika maasi ya aloasiwa kwayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haitoshi kwamba ni dhambi kubwa tu, la, wa huwa hadmun lirububiyya, ni kuponda ponda ulezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kusema Mwenyezi Mungu si mlezi, wala hakunilea, wala hakuniumba, wala hakunilisha, ni kama kukufuru tauhid rububia ambayo hata makafiri wa kawaida wanakiri. Hawa wanaopiga makelele na kupiga mateke ardhi usiku na mchana, ukiwauliza wanaamini tauhid rububia moja kwa moja. Sasa ajabu ni kwamba Muislamu aanze kitu kama kile. Watanakusu liluluhia, vile vile ni kumpunguzia Mwenyezi Mungu cheo chake cha uungu. Unavomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wavundavunda na kuponda ponda na kusaga saga ule ulezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni sehemu moja katika tauhidi ya kwanza. Sehemu ya pili, tena kitu cha pili, watanakusu liluluhia, ni mtu kujitolea kusema kwamba mimi sioni Allah astahiki kuwa kamilifu, Mungu ana upungufu. Na hiyo ni kufru. Hakuna dhambi kubwa kuliko shirki. Jambo lingine la tatu, wasuu dhanni birabbil alamin, na kuwa na dhanna mbovu juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. wale washirikina wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu wana madhambi haya matatu hatari sana. Kwa hivyo asema fa abtalul batil, batil ilishinda batili zote ni nini? Ni shirki. Wa adhlamu dhulmi, dhulma iliyoshinda dhulma zote ni nini? Ni shirki. Hakuna mfano wake. Luqman alimwambia nini mwanawe? Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Mwanangu nakuhusia usimshirikishe Mola wako subhanahu wa ta'ala, na shirki ndio dhulma kubwa, wa kudhulimiwa muumba subhanahu wa ta'ala na kudhulimiwa na waja wake. Na dhulma, akhi al-aziz, inagawanyika sehemu tatu. Dhulma inagawanyika sehemu tatu, ni dhulmu al-abdi rabbah, ni mja kujitokeza kumdhulumu muumba subhanahu wa ta'ala kwa kumshirikisha Allah na vinginevyo. Hiyo ni dhulma kubwa sana. Pili, dhulmu al-abdi nafsah, ni kuidhulumu mja nafsi yake. Kwa sababu gani? Kwa kuizamisha katika milango ya maasiya na kufru. Ameidhulumu nafsi yake. Wanadamu wanadhulumu nafsi zao. Sehemu ya tatu katika dhulma ni dhulmu al-abdi ghairahu min al-ibad, ni mja kumdhulumu waja wa Mwenyezi Mungu wengineo, akawadhulumu kwa kila njia. Na moja katika dhulma kubwa ambao wanadamu waona kwamba ni kitu sahali sana, ni nyepesi sana, usingenyaji. Usingenyaji ni dhulma kubwa sana, kwa sababu wao wamvunjia heshima Muislamu ambaye Uislamu unalinda heshima yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambia masahaba katika Hijjatul Wida' ya kwamba inna dima'akum wa amwalakum wa aradhakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha. Katika hija yake ya mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuambia masahaba na Waislamu walohudhuria, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba inna amwalakum, hakika mali zenu, wa dima'akum, na damu zenu, wa aradhakum, na cheo chenu na heshima chenu, haramun alaikum, ni haramu juu yenu kuvundiana, ni haramu Muislamu kuchukua mali ya Muislamu, ni haramu Muislamu kumwaga damu ya Muislamu, ni haramu Muislamu kumvunjia Muislamu cheo chake. Na hayo ndio kazi yetu. Ugonjwa mkubwa walionayo wanadamu ni usengenyaji, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuonesha usengenyaji pale alipoipigia mfano mbovu sana katika Qur'an, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, apenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake mfu, mkachukia jambo kama hili. Hakuna mtu yuko tayari, hata kama mstaarabu namna gani, hayuko tayari kulishwa nyama ya binadamu. Allah pangine awe katika wale alikuwa tukitishwa nao ulipokuwa wadogo, hawa jamaa waja wale walaji watu, kiwa hao pangine wale watakula tu. Hakuna, lakini mimi sijaona mtu anayemla mtu, sijaona wala insha Allah naomba Mwenyezi Mungu nisikumbane naye mtu kama yule. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni dhulma kubwa ambao Waislamu wafanyiana, na zaidi ya hilo ni kule kuzuliana urongo, ndio dhulma kubwa sana. Wamzulia ndugu yako urongo jambo ambalo hana, kwambia ule bwana ni mwizi, ule bwana ni mzinifu, na hali ya kwamba hana, ni dhulma kubwa sana. Kwa hivyo shirki ni dhulma mbaya sana na ni batil kabisa. Wa aqbahul maasi, maasiya bovu kushinda maasiya zote ni nini? Ni shirki. Shirki kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lianahu yaqtadi taswiyat al-makhluqi bil an-naqis. Hiyo shirki yaleta kumlinganisha muumba ambaye muumbwa ambaye ni mpungufu, bil khaliqil kamil, umsawazisha na muumba mkamilifu, min jamii lujuh, kwa kila njia. Vile utakavyomwambia sifu huyu kwa sifa zile ndio msifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu dhaifu ambaye hana uwezo, unamlinganisha na muumba mbingu na ardhi Subhanahu wa Ta'ala na ukampa haki yake. Na hilo ni jambo ambalo kwamba ni hatari sana, ni hatari. Watakadama taarifu shirk, imetangulia kule wale wanaokumbuka utambuzi wa shirki ya kwamba ni annahu musawatu ghairi llahi billahi fi ma huwa min khasaisi llah, ni kumlanganisha Mwenyezi Mungu asiye kwa Mwenyezi Mungu katika mambo ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu special, hafanyiwi mtu mwingine. Hiyo ndio nini, ni shirki. Lakini nasema Sheikh, wayati al-kalamu alayhi wa ala anwa'ihi fi mahalli insha Allah ta'ala, itakuja maneno kuizungumzia shirk na sampuli za shirk sehemu yake insha Allah tukifika. Dalili ya pili ya kutuonesha hatari ya chaguo la kwanza ambalo ni shirki ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani yake. Ni aya tulotangulia kusoma katika sura An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, sema la yaghfiru li'abdin laqiyahu wa huwa mushrikun bih. Subhanallah, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamsamehi mja qattu atakayekutana na Mola huku yamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu hapati chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Afadhali ukawaombokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hata ibada huna ufe, ukaenda ukapambana Mwenyezi Mungu humshirikishe Allah, utaingia peponi kuliko kwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ, atasamehe Mwenyezi Mungu madhambi yaliyo chini ya shirki, liman yashaa ay min ibadihi almuslimin, katika waja wake, yule anaitaka katika waja wake waombe waislamu anaitaka kusamehewa, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu tayari kumsamehe. Fadallat hadhihi alaya, aya hii yatufunza na yatuonyesha yakuwa ala anna shirka al-akbara, kwamba shirki kubwa, min nawaqidh al-islam, ni moja katika mambo yanayochangua Uislamu. Shirki kubwa katika haki ya Allah ukampa mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio shirki kubwa hiyo. Hii ni moja katika mambo yanayochangua Uislamu, lianna sahibahu la yughfaru lah, mwenye shirki kama ile hasamewi katu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal huwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam, huyatawekwa milele ndani ya moto wa jahannam. Wal iyadu billahi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge na jambo kama lile. Aendelea Sheikh kutuelezea ubaya ya shirki, ubaya. Akasema innahu man yushrik billah, katika suratul Maida aya 72, innahu hakika man yushrik billah, yoyote atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashamharamishia kuingia peponi kabisa. Wa ma'wahu an-nar, makazi yake ni motoni. Yoyote atakayemshirikisha Allah akakutana na Allah hali ya kwamba bado yukali kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyu makazi yake ni motoni. Mungu asema wa mali dhalimina, wala hawana washirikina, washirikina hawana kesho akhira, min ansari, watetezi watakaoteteza. Wajua huyu alikuwa alikuwa ni sio kwamba alikuwa haamini namna hiyo, basi alikuwa kiwathibu watu tu, lakini alikuwa kisaidia watu tu, lakini alikuwa ni jitu moja mushrik ambaye alikuwa akifanya shirki na changua ule Uislamu wake. Kwa hivyo haingii katika rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala shirki. Kwa hivyo kutoka hapa akhi al-aziz, chukulia jambo la shirki ni jambo kubwa sana, ni jambo hatari sana, na ni jambo ambalo lafaa Waislamu kukumbushana kila siku na kila dakika mpaka tutakapokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu mwanadamu ni mtu dhaifu, husahau haraka sana. Yale aliyokuwa akifanya jana akifika leo ashayasahau kama. Sasa afaa akumbushwe mwanadamu kama yule, ili yale makumbusho afaidike nayo yule ambaye anayeedheka na makumbusho. Fadhakir innafa'ati dhikra. Kwa hivyo yatakikana tukumbushane. Si jambo la kukera watu jambo kama hili. Naam. Bayana ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubainishia katika suratul Maida aya hii ya 72 nasema yuqsimu ta'ala, Allah yuapa. Allah yuapa Subhanahu wa Ta'ala bi anna alladhina qalu, kwamba wale walosema inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye Masih ibn Maryam. Masih ibn Maryam ndiye Mungu. Faqad kafaru bima qalatihim hadhi, asema Allah washakufuru hawa kwa tamko lao hili tu. Kusema nini? Masih ndiye Mungu, Isa ndiye Mungu. Bas. Wa akhbara ta'ala anna al-masiha qala li bani Israila. Masih Isa alayhi salatu wasalam mwenyewe aliwaambia banu Israil ya kwamba u'budullaha wahdahu la sharika la, mabuduni Mwenyezi Mungu ni moja, hana mshirika. Fa ana wa antum fil ubudiyati sawa, mimi na nyinyi, anazungumza ni Isa ibn Maryam, mimi na nyinyi katika utumwa tuko sawa, sote ni watumwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu man ya'budu ma'a Allahi ghayra, juweni na mutanabahi ya kwamba yoyote atakayemwabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala amemharimishia kuingia katika rehema zake. Waja'ala an-nara mustaqarra wa laysa lahu nasilun yanquduhu minha au yunqidhuhu minha, wala hana mwenye ata motoni ndio makazi yake, wala hakuna mtu atakayemtetea wala atakayemuokoa na moto aslan, kwa sababu yeye amemchokoza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejiamini kumpokonya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haki yake, na ampe mtu yote anayeona kwamba kwake yeye ana haki apewe haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayana ta'ala, Allah ametubainishia man yushrik bihi, yoyote atakayemshirikisha, hata akawa ni mtume, hata akawa ni mtume. Mwenyezi Mungu hana ubaguzi. Mja yoyote atakayemnyang'anya haki yake akampa asiyestahiki, ashampiga vita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ametubainishia kwamba yoyote atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu, fayabudu ma'ahu ghaira, akaabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu, kainan man kana, yoyote atakayekuwa, awe atakayekuwa, awe mtukufu, awe mtwevu, awe mrefu, awe mfupi, awe mnene, atakavyokuwa, awe na sifa aina yoyote, na atoke aina sehemu yoyote, huyo atakuwa ni mushrik. Liana al-ibada haquhu ta'ala, ibada ni haki ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tambaghi illa lah, wala haitakikani kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la sharika la peke yake ambaye hana mshirika Subhanahu wa Ta'ala. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah Subhanahu wa Ta'ala kam harimishia mja huyu pepo yake Subhanahu wa Ta'ala, ay fala yadkhuluha, hatoingia katu huyu anayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika rehema yake, hata yalijal jamalu, mpaka apenye ngamia, fi sammi alkhiyati, kwenye tundu wa sindano. Yawezekani? Ni muhali. Mushrik atakapoingia katika rehema ya Mwenyezi Mungu, basi ni hili jambo ambalo ni muhali, limewezekana. Uangalia tabia ya ngamia, naangalia maumbile ya sindano, kidole chako hakipiti kwenye tundu ya sindano, vipi ngamia? Yaani ni jambo muhali, haliwezekani kabisa. Kama haiwezekani ngamia kupita katika tundu ya sindano, haiwezekani mushriki kuingia peponi. Allah kamharamishia Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'wahu an-nar, makazi yake ni motoni huyu bwana, khalidun mukhalladun fiha, atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Allah asema wa mali dhalimina min ansar, na washirikina hawana watetezi. Kwani ule mti utakayemwabudu, mti yenyewe iwe Kongwea, iwe Likoni, wapi, itanyimoa mpaka kwenye mizizi ende mbele ya Mungu? Amwache huyo kidogo, alinipa haki yako kidogo tu. Hakuna kitu kama hicho, ma yujadu hadha, haipatikani. Wama lahum inda Allahi, wala hawana hawa washirikina kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala nasirun, mtetezi, wala mu'inun, wala msaidizi, wala munqidhun mima hum fihi, wala atakayewaokoa mateso watakaoteswa ndani ya moto wa Jahannam. Hakuna. Allah Subhanahu wa Ta'ala atafanya kazi yake, atafanya kazi yake. Wasamma Allahu al-mushrikina dhalimina, Allah amewaita washirikina madhalim. Mushrik ni dhalim, lianna shirka dhulmun, kika shirki ni dhulma. وظلم وضع شيء في غير موضعه, ظلما كتكوا كيتو وككيوكا سهيم سيباك شا ظلم ونبتكوا كيتو كتكوا مانا إلى سهيم ونبستهيك وكاوكا كونجين أبابا بستهيك وشا ظلم عندما منيزم سبحانه وتعالى أنا تفهميش لقمان katika suratu Luqman aya ya 13 anamwambia nini mwanao? Inna shirka la dhulmun adhim, mwanangu shirki ni dhulma kubwa sana. Wadhkur ayuha rasul, kumbuka ewe mtume, nasihata Luqmanin liibni, nasaha alumpa Luqman kumpa mwanao, na sote hii nasiha yetu sote. Hina kala lahu wa'idha, wakati alipomwambia huku yuamwedhea, anampa mawidha, ya bunayya, mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, fatadhlima nafsak, ukaidhulumu nafsi yako, إن الشرك لأعظم كبائر وأبشعها, حقيقة الشرك ني katika madhambi makubwa sana na katika madhambi chafu sana baya sana sura yake baya sana. ومنهم miongoni mwa shirk ni adhabhu لغير الله, kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wale wanaokuwa na kuchinja kwenye pango na miti mikubwa, embe kubwa, buyu alawajua waenda fanya nini ha ni shirki hiyo kama yadhbahu liljinni au lilqabri mfano wake ni yule anaichinjia jini au anaichinjia kaburi ha mbuzi atukuliwa kutoka hapa mpaka pale fulani yapelekwa na hiyo ndio shirki kubwa ambayo imeenea katika kati ya Waislamu ambao ni awam wasoelewa wa mna shirki fi ibadati Allah Taala miongoni mwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada adhabhu li ghairi Allah Taala adhabhu li ghairi Allah Taala kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kaman yadhbahu liljinni au lilqabr wa dalilu qawlu taala dalilinihi neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala katika suratu al-an'am aya 162 Allah Subhanahu wa Taala asema قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين سيما يبنزمو قل سيما يمتومي متكوف ودراجة صلى الله عليه وسلم إن صلاتي حقيقة صلاة ذان wanusuki na kichinjwa changu nacho kichinja wa mahyaya na uhai wangu wa mamati na kifo changu lillahi rabbil alamin ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mola viumbe basi muislamu ni yule anaisalia anasali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anaichinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu si yule muislamu anaisali kwa ajili ya jini au anasali kwa ajili ya kumchinjia jini au kabri la sharika la Mwenyezi Mungu hana mshirika Subhanahu wa Ta'ala ulama wa tafsiri watuambia nini katika hii aya ambayo nimesoma katika suratul an'am qul ya ayuha ar-rasul sema wewe mtume mtukufu daraja lihaulai almushrikina waambie hawa washirikina Allah amwambia mtume waambie hawa washirikina leo waogopa si bana mbona sasa aliwazee wabaya wewe utapeperushwa bana utaitamani Mombasa tena utaitamani Mombasa nyamaza bana shauri yako tafahamu ya lugha wale wazee wabaya wewe sikia lugha hiyo wabaya ni lugha izungumzwa mpaka inamfanya mtu anaifunga mlango wa amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar khauf mwanadamu atakupeleka wapi shekhi kile kitakachokupata bwana Allah ndiye amepitisha khalas Mwenyezi Mungu ashapitisha hilo. Lakini hakuna mwanadamu aweza kufanya kitu. Mwanadamu hana kitu. Naam, waambie hawa washirikina hayo mtume wa Mwenyezi Mungu. Inna salati wa nusuki, hakika sala yangu na kichinjwa changu ai dhabhi lillahi wahda. Kuchinja na mchinjia Mwenyezi Mungu peke yake. La lil asnami. Si kuachinjia masanamu. Wala lil amwati wala kuachinjia wafu makosa wala liljini wala kumchinjia jini wala lighairi dhalik wala kuachinjia wengine ambao hakutajwa hapa mima tadhbahunahu lighairi llah miongoni ya vile vichinjwa mnavyochinjia wasokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala ghairi ismihi kama tafalun. Na mnachinja kwa kutaja jina ambalo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si jina lake. Wa hayati wa mauti lillahi ta'ala rabbil alamin. Kifo chako, uhai wako ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku yako ikifika hakuna aweza kukutetea. na kiwa haikufika siku yako taishi, binadamu wapende wasipende. Kwa hivyo wewe usiogope kufanya jambo la haki, usimvukie mtu mipaka, usimtusi mtu, usimkosee heshima mtu, usimtukane mtu, lakini jambo la haki mwambie. Jambo la haki mwambie, akhi, jambo hili ambalo nalifanya ni makosa. Ama katika sunna ya Mtume inayokaripia mambo ya shirk ni hadithi hii sahih. Wa min as-sunnati ma thabata fi sahih Muslim. Katika sunna ni hadithi ambayo imethibiti katika sahih Muslim, ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, hadithi kipokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, Mtume amesema, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, amemlani Mwenyezi Mungu mwanadamu anayemchinjia asiyekuwa Mungu. Ana laana ya Allah, na laana ni kitu kizito sana, kitu kizito sana. Laana manake ni mtu kutolewa chini ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, atardu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ni khatari, utakuwa ni mfano wa Iblisi. Iblisi amefukuzwa katika rahma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na wewe mwanadamu unapofanya jambo hili la maasiya la kuichinjia jini au kaburi au vinginevyo vinavyojulikana, ushakuwa ni mwenye kustahiki laana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ni khatari. Na laana, dhambi yoyote inayomfanya mwanadamu astahiki laana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni dhambi kubwa, yahitajia toba, ni dhambi kubwa sana. Dhambi yoyote ambayo atakayofanya mwanadamu, awe kwa kutenda lile jambo ni mtu anaistahiki laana ya Allah, ajue kwamba ni dhambi kubwa, ni lazima atubie, lazima arejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zile shuruti tatu lazima zipatikane. Jambo la kwanza, ajivue katika dhambi kama ile, ajute. La pili, tatu, azimie kutoregelea tena jambo kama lile. Lakini tusiwe wale ambao wafanya jioni maasiya, maghribu atubia, alfajiri waraukia maasiya. Inna alladhina amanu thumma kafaru, kufuma amanu thumma kafaru, thumma zdadu kufra, waamini wa kufuru, waamini, halafu wazidi kabisa katika kufanya mamada. Tusifanya hivi, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo ni laana, na miongoni ma dhambi kubwa ni hiyo. Ni dhambi yote mwanadamu akifanya anastahiki laana. Tayib, wadhalika, na hilo, lianna dhabha ibadatun, hakika kuchinja nini ni ibada. Min ajali anwa'i al-ibadat, ni ibada tukufu kabisha. Katika ibada tukufu, miongoni mwa ibada tukufu kabisha kuchinja. Fa idha thabata annahu ibada, inabuthibiti kwamba kule kuchinja ni ibada, fasarfuhu li ghairi llahi shirkun akbar, kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu shirki kubwa. Naqilu an milla, shirki ambaye yamtoa mtu katika Uislamu moja kwa moja, katika Uislamu moja kwa moja. Ukifanya tu jambo la shirki, tayari pale pale takana ujihisi urudi nyuma, na likiwa moja ni shirki hili moja ambalo leo insha Allah tumelizungumzia, na insha Allah Allah akitupa umri tutamaliza kama tulivyomaliza shurut la ilaha illa Allah. Shirki yamuondoa mtu katika Uislamu moja kwa moja, swala si jambo sana. Na unapomwelezea mtu jambo la shirki, hukutuhumu mwanadamu, Wambia, nyimbo wana mashirikisha, makufurisha watu. Sisi hatukufurishi watu. Allah ndiye anayekufurisha, tabaraka wa ta'ala. Na mtume wake, sallallahu alayhi wa sallam. Sisi, situaeleza, na tuasema kwamba yule aliyekufurishwa na Mwenyezi Mungu ni kafiri, na aliyekufurishwa na mtume ni kafiri. Ambaye hajafikia katika darajio hatusemi. Kwa sababu tuona kumkufurisha Muislamu ni dhambi kubwa kwetu sisi. Wa innama khassa Sheikhu dhabha bidhikri huna. Kwa nini Sheikhe akataja mfano wa kuchinja hapa kwamba ni miongoni mwa shirki? Kwa nini asitaje ibada zingine? Na ibada ni nyingi ambazo mtu aweza akamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa nini kahusisha kuchinja akataja hapa? Asema liujudi dhalika fi zamanihi bikathra. Wakati wake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kosa hili na jambo hili la shirki likifanywa kwa wingi sana, watu wanachinjia makaburi wakidai kwa makaburi ya nani? Mawali wanadai. Kwa hivyo akawa ni mwenye kusisitiza na kuwatanabaisha watu juu ya kosa kama lile wanalofanya, kwamba ni si jambo dogo, ni jambo hatari. Akawa ametaja mfano kama huu ili awatanabaishe wale Waislamu walikuwa kishi wakati wake wajiondoe katika jambo hili ambalo ni hatari. Fanabaha alayhi litahdhiri min, akawazundua watu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa kuwatahadharisha na jambo kama hili. Wao walikuwa wameghafilika, sasa akataja jambo hili akaipigia mfano kwa njia kuwazundua, kwa sababu katika usingizi wa akawazundua ili wawe na hadhari ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia kama ile. Wakadhalika fi zamanina, hivyo hivyo katika zama zetu shirki hiyo ipo. Hadha min kathirin mimman yad'i al-islam fi al-bilad al-mujawira wa ghayri, hiyo yatuka kwa wingi sana miongoni mwa wale wanaodai Uislamu katika miji jirani na miji mingine. Asema Sheikh, wako watu wengi sana ambao wanachinjia kaburi, wanachinjia jini, bali waona ni ibada tukufu, ni jambo muhimu. Moja ni lile ambalo amelikuta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makureshi wanapokwenda katika safari, wakaenda wakakosanywa na sehemu fulani katika kupumzika, awahumul mabitu au istiraha fi makani, wakaanza kuteremka pahala. Walikuwa kitu cha kwanza wakifanya wakiomba msaada kwa majini walioko pale, yastaghithuna bisayyidil wadi, wanataka msaada kwa bwana wa majini wale ambao wakazi wa pale. Bwana sisi ni wageni, tumekuja bwana, twakuomba zungumza na hawa raia zako, hawa wasije wakatudhuru wakatufanya kadha wa kadha wa kadha. Hayo ndio wanafanya binadamu kwenda kufanya kwenye makaburi ya binadamu au miti. Hivi ndivyo ilivyo. Ni hatari kabisa. Asema bal innahu wajada min ba'dhi aljahala, bal yeye amepata jambo hilo kwa baadhi ya watu wajinga. Fi hadhihi albilad, katika mji huu. Mayadhbahu liljinni, mtu ambaye kwamba, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, wanauchinjia jini. Watu wanamchinjia jini inda sukna manzili, wakati watakapoguria nyumba mpya, basi wamchinjia jini. Bwana jini, sisi hapa jirani zako, sasa hufai tena kutudhuru sisi. Ndivyo tutavyofanya hata sisi pia. Nyumba umejenga kwa gharama zote kabla hujaguria, uenda fanya nini huko nyumbani kule? Anapeleka mashehe. Ah. Enda pigwe tawasul huko. Aje. Pigwe tawasul kweli kweli. Lugha hatari hiyo tawasul. Pigwe tawasul kweli kweli. Ah. Sasa ingia shekhe, kuna wasiwasi kabisa hapa. Kuna jambo lolote. Ushapewa go through. Nenda, hakuna wasiwasi sasa bwana, mambo mazuri kabisa, usiogope bwana. Elekea tu sasa. Na ikiwa hakufanya hivyo hawezi. Ambapo kuna sehemu nyingine, mambo mengine waweza kufanya pale kama ni sawa na hajafanya jambo ambalo ni kosa. Kwa hivyo ni hatari kabisa. Wana hudhari kila mfano jambo kama hili. Watu wafanye. Waislamu wanafanya mambo kama haya. Wa hadha shirkun akbar, ni shirki kubwa. Wafailuhu, mtendaji wa jambo kama hili, kharijun al-islam, ametoka katika Uislamu moja kwa moja, si muislamu tena. Dakhilun fi dairati al-kufri wadh-dhalali, ameingia kwenye kizizi cha ukafiri na upotofu. Shatoka katika mzunguko wa Uislamu na Uislamu.